不卖出嘎巴哦，不卖出嘎巴哦，好吧的看呀，那么你也参得了，啥可以啊？来参得也吧，就啥月就大多，别啥得来点血浆一片，但没那耐练。阿弥木的也单，赵家木也单哦，我看那边，路不滑稽哦，人苗兄弟个呀的，别啥没那么的不卖片，恁牛也票。咱俩刚丢上一片送片，别大哥先破门。罗嘎碰下手啊，不怕丢一个，不卖也输嘎吧哦，不卖也输嘎吧哦，不卖也输嘎吧哦。我都三娘，什么基地？这里票价也十点五。 明天九里面家嘛，你咱们骗你啊？喏， 也话是哎。 你看俺没有技术的嘛，瓜，明天要俺这姑姑老妹心里头，那么说呢，有没有人骗你瓜？不嘛不嘛，你俺心里哪里有那么来的吧啦？不嘛的，那么来的吧啦？三面，哎，三面， 伢子， 现在这个在江边，没啦 ？OK， 哎，露出来张嘛。 哦，这边是哎，露出来 嘛。嘿个，这里露出目标的干部不管，咱大夫老板没拿你的话多管嘛，管，里里上上的多管，俺搞这个出来。 不客气，就那唠叨了吧。 没唠呢，没唠呢，没唠没，咱大夫都没管没，咱这话是俺自己干嘛不？露出里来干嘛管？ 嘿，毛一姐，你答应个别的嘛，都来发了啦管。咱家都土一点对， 巴拉沃呀，巴拉沃本来不要的，没那一路啊，地干那边，边上那边个大农业卡，不能干，他打地里的，地不留地的啊，去伢子嘛，山顶上过去都在江边、沿边、乱边个家了么啦？ 好家伙！ 哎，俺的嘛不多啊，去在松来路，跑边去弄，地边在路见到看啥比其他来的啊？ 搞 的 瓜，搞的搞的， 俺的这回嘛，大农业卡呢，都木卡等于都得山上的爸爸啦，我大农个江南。家有钱求嘛，我们看人家生死血酒干的赚，谁都来表，为什么买呢？跑偏了，都要跑进来，没拿几多啊？地价啥都表下来了。 好，哎，他说的，为什么你家不都他们的毛有钱？表得嘛？ 没拿来，剩下的我给他嘛不？还有嘞，是说，这外那白个，心里的的，干部帮你的。 听得到，毛有钱也觉得的，阿哥那边，那边有啥的嘛不花？ 老师没有这个没拿一眼姑娘被面看见了不没了 下下 嗯 哦我在家啊别在没什么不骂我靠开来点钱 啊光老师他们说你给啥包围妈不如就来个今天咱讲多少老师我们老师来不如骗你啊 这那么表演有些啊 哎，对对对，要你。啊，别来了，这个。把一起走。我刚才这个，没那么有积极的说了些。我也好了，我哪会来讲你啊？嘿，三三，讲完一下我。那个，那哪来一下？哪来一下？别讲了，你老把这叫了那么低，外面哪个记得的？哭了个干嘛来？我别别，牛逼了都，伢子伢子求我们。 把你家的，你在家里出来，奶奶告诉你我们家。阿妹，你都看了，跟出来了，奶奶，奶奶家娃了哈，嗯？哎，你跟人家谁过路亚的？路跟人家，我不能买一杯过来，谁来看阿妹？哪来了？你要来多少度？多少啥意思啊？多少？你这家里买的家的？第三场了哈，今朝我今朝必死。 哦呀，今朝是我爷，第三天到了，恁哪去的偏嘛嘛，去该谁呀？啥意思呀？嘛，去该谁呀？表刚来了，嗯，没表刚来呀？你们在这呀？表吧，那天天么在这啦，讲么不变？就这路来路来啥的，那宽宽表着吵架了。就表你了，可免在别不表你了么？谁嘛先就这么解决的？结果也没得尿用啊！过江过片，过江过这片个这边哪里？哦， 把海路来了， 才拿包呀，再才拿包。 起码起来就起码没起路呀， 起码起来就起码没起路呀。多年了，俺们国家起码多的，国家了，咱是呀，当个多年嘛，多么的为呢，把路路他妈拉小钱，对不？ 哦， 啥意思呀？路过到里头的时候，淘宝，本来就把了一个，但是单位的物料物料的淘宝呀，就都在他妈的，就路呀，天天的家了，哎，单位的物料我们里头家了，哎，过了过单位过物料我们里头啊，不带不说话了。 努比娘，我当母母他了，我不管，我当母母他路子了，如今没得好报呀。肯定过来没，别上门了，路过了啥意思？没可能的啥子？今朝来了叫你，这里跟俺路过叫小木茶，啥子呀？闺女们声音，恁那边一直的来，对了，奶奶。 好嘛嘞，路过了。 啊，努比娘，老干嘛？俺们先把俺们路路苗子的话了，我今朝老晚没呢，再没呢。哎，你路，马那西的路苗路叫，签约生活也得哪里啦？ 比如俺那看呢，路边上就是一条路铺，就那二路。哎，看伢子米，切不上上不着，钱堆了人，不要昂瞧不着个，看伢，搞么修，大把外看呢。中山坡一样来瓜，别别呢。 那看我对他们骗牛了，啥人比骗牛哎？ 好点瓜， 那谁呀？大，明天路没给啥呢？不得比，他一打过一天呢，他干么家伙？他干么家伙用的白干么来瓜？三开里的个骗的，包底收了个过一天呢，别在明天比不嘛个，真的假的？哎，有一天呢，底子个脱大烟了。 过一天脱大烟，不嘛个嘞？过一天那瓜都没补过。 哎，俺他妈这个别的拿来黑，他一打来没洗，明天米也来没洗。 就住不了了，不歇歇到家嘛了呗？ 哎哥，走来了么？跳水，跳得了么？走的那是干路？这屋屋个小白来人了，刚来没过。过一家了嘞，路边伢他妈，满那边呢？起点那个路手了，么到这路，么到这路边嘛白过。哎，你也别为么带着路，啥事呀？细节到了，没那说定伢嘛白下路了。 地路了，都那都，谁管管你家人了？地在伙计，表哥别死有嘛不花。 你去来看么？来不呗？ 下，下，哎，三秒了，好点些，不录屁了，来过，走玻璃的。 哦，今朝来，咱是别比了，下这个呢，比完出来的嘞。 哎，嗯，没俺了哩，屁了来也带单没，一是表表咱们，我把屁拉了的。带单到底也是啊，别人多了个，今朝高。 我刚嘛立着当吃完嘞， 还不如皮皮哦，把那提拉来哇，不如开米路嘞。 嗯，提路些啊，现在不嘛立着皮，这家里吃多了，这些也勒索了欧叔啊，谁家的皮收皮，你家个今朝晚点那些，那皮我吃几手来讲话，今朝这家伙到路那盘，也为啥的个，好天大哩，今朝没得用了。 吃几手了，这些没啥大事了，干嘛？ 啊，最后大伯上家家呢，明天没来呢，指定买那家单将啊。 咱不是表哥手臂，这是龙王蟹的这一盆下了不？今朝这家人家多注意些，哎呦，今朝客人手臂切几年单叫。 Nabi tulu ni bos ya, wine tulai jala. Hmm? Di kiri sah saja paham juga. Paham juga malas ya, jenaka le, seka le se, naga le na suro. Saya yang mau cakap ni, tak ada yang terkaya saja. Eh, jenaka saya mau bina jago, tuan long ah, hati hija ni. Soga ni dek. Jenaka nubi ni suji dek, biama mau bayar rumah mula saja. Macam yang ni dek ni gua, kan? Dah bos ya, tu mian mian hija le cima, jina ye, ku mian hija lu. Tu ni aku jin le, ni nama dia jago dua poli. Hei, memang hari ini ni, hari abis hari si la dulu. Tapi tu dah aku jauh dalam mulu, sosok terbalik aku, mana le? Di mana sama? Okay, memang tak. Loga mah binyan jin pelu ya, kongin pelu ya. Hei, baru binyan pelu ni aku kuat sila. Anu binyan biza jin pelu ni aku. Santa lah ni, agak agak cincin subya lah, dong pasang biji aku kuat. Siapa binyan? Memang yue si le, cikan si le, biza si le, anu binyan nian si le. Pikir aje lah, pikir aja. Oh, ni bang tanah itu mama awam tu iba. Muka ni faham ni mulut tu suami urus ibu tarik kuat. Cemii jauh lah lah, mungkin kau ni. Dia ni dah nak jadi orang, mungkin aku tu mama. Siapa le tahu ini tu kupian ya, no? Ni bang aku siapa zaman kau balu ni? Dulu dulu, yosin sangat nyonya di ini aja kuat. Oh, siapa biar lah siapa? Nak kan orang ni nak biar kuat, mungkin time mahu esok ni. Bukan mahu biar, yosin ni dia orang ni. Mereka suruh pergi arah bawah. Ni aku beli juga, no? Okay. Bukan hari ini, bukan hari ini. Kau kata tarik arah suruh biro. Biro masih dalam show. Siapa saja? Nasib bukan ya, awam yang muda terapu bengal. Ada ya? Okay. Nasib bukan ya, awam yang muda terapu beng. แกผมอ่ะผมอ่ะกลิ่นเลยจำไม่ได้ทีนี้ก็มีฮล่ะโตรีไม่เป็นอย่างกูเอ้ผมอยากคลีโอปตูก็ทิ้งมาดิทีมาสรว่าจำไม่ได้โตรีก็วางขี้เป็นดิรอตอเตยอ่ะบ่ลูกโหสามเหี่ยวเอ็งส่งท่ามาบ่เอ็งสามเหี่ยวเอ็งส่งท่าให้ล่ะมีแน่ดีดังกว่าตู้ก็โดนเนี่ยเว้ยเส้นนี้แค่มาบ่ตู้แลเป็นอย่างเด้นกูบ่ลงไปเลยอ่ะบ่ล่ะทีมาเราทีมาตะหน้าเราอยู่เฉยๆเลยตัวอ่ะ ยกเพื่ออะไรดูแลเพื่อนด้วยไม่น่าเลยกูจะอายเลยโอ้ถ้าเรื่องกูจะนี่เราก็มาหนีใจเราที่มาหมดกูก็มาเปลี่ยนลุงพี่กูบุ๋มอ่ะกูจะยิ่งยุ่งยิ่งใส่อ่ะมีเปลี่ยนแล้วกูมีอะไรมาเลยดิเออโอ้บุ๋มใส่ยี่เล็บยองนี่ยินดีเลยส่วนบ่เลยถ้าสิ่งนั้นดีแค่บ่หลังจากนี้ก็กูจะใส่ละสามเอ้ากูขอรู้เลยขอรู้ไม่กูกังดิกูเปลี่ยนสีเดียวแต่กังต้องไม่กังต้องไม่ รู้แล้วสิอะเสียกันแล้วยังงงอยู่ยังขอร้องอะไรยันหน้าปุ๊ดเลยบาลีเนี่ยเอ้ยคุณจะอะไรเอ็งมาหนีเลยกูไม่ใช่บ้าละ งาหมวยเรื่องเนี้ยงาอุปยันเจ้าสุดาไม่พินิจสามีเอ๊ะตู้ก็เต็มเอ็มพิโอเลิกไปแล้วยุคเช่นเดิมมาปวดทุกข์กันไม่ดีเลยว่ะดีได้ไหมใช่เอ๊ะงาตั้งยังไงทายทายกันเลยเดี๋ยวสว่างก็ขัดแท้สุดงาวัตถุสัญญงาเลยแต่ไม่รู้จะจะลังก์ขัดทับปีปีดูกันเล็กขนาดสั้นพินิจหรอแต่การนั้นเนี่ยไม่จริงนี่ชุดอะไรบอกว่าเอ็ดาวูตู้กูตู้เต็มที่ตัวเต็มที่ตัวเลยว่ะอืมยาลงมาสวยคลีอาตัวเลี้ยวนี่ไม่กังพิดา จนว่าเสี้ยวหนูยังมาเลยอาหน่ายมามาก็เลยตะกงโจมาอยู่เช่นยังกับพี่นาราสุโรมูสิสินเลี้ยงตัวอะไรที่เยี่ยมมากไม่อยากบอกเสียมันเนี่ยมูลินะผมว่ามันเปลี่ยนไปจนว่าเสี้ยงกับพี่นาราไม่มีชีวิตตัวเราแค่เด็กว่าดูแลวิชิขันยาที่พี่นี่ดีกว่าเมื่อไงอาจจะเนี่ยเยอะไปแล้วทุกอย่างเลยอ่ะเว้ยอาหน่าเลยว่าไม่ว่าอาหน่าเลยอยากไปแต่เนี่ยคลิปที่เนี่ยเอาให้อ๋อปูรอดจ้าวอยู่เสียวิ่งตัวเราเราไม่จะเดือด จะน้องเปลี่ยนแล้วก็เกรงมามาอีกจังเลยเสียเลยเอาตัวเลี้ยวไปเลี้ยงโชว์เนาะกูจะมาอีกอาชีพเดียวมั้งล่ะนี่งั้นเลยยันยันเอ็มจะรันเนี่ยเสียบีว่าบีเลวยันเนี่ยโดนนอนตัวเลยกว่าลิมิกาเจียวจ้าเลยกูต้องกองนี่เก่งกว่าเนี่ยเนี่ยเราพี่เลี้ยงกองมันดีบีรู้มาดูตัวจ้าเราบอกว่าแต่คนเราทัชชาร์มเสียเลยเปลี่ยนหน้ามาไหมโอ้เอี่ยมากาดิ้งยัดเสีย Thank you. 没这样的不嘛是的。 哦，啊是是吧，这个咯，我叫叫吧。 哦，这样嘛是嘛是吧，木啦，现在对啊啦，反正来着这样诶。 OK， 那应该啥？ 哦，我嘞，不嘛这样哦，怎么你嘛拿钱？ 怎么样教育我啦？么多来来吹毛拉鸡啦啦？你还为了弥留拉对啦？哎，大妈母，老给啥啦？大外表不嘛不行，有钱也抓的啦。那钱买多少顿啦？就那么点。啊，包你那的篮子拉进来，篮子拉你嘛包。 哦，白露表来着了钱。 好得嘞，都来都是往来都老些那路，就过来就过来就你弄你不老讲了。 听我说哎，我到那出来个。现在对吧？哎， 不要那么慢的加 油。没有，等你几分钟就够了，你。 慢慢。 今天下雨，咱什么皮不穿？不要来钱嘛！咱家啥子的呀？兄弟跟咱一样去。 好的。 兄弟下雨，大家帮我来不洗。 哈哈。 哦，比较的，现在就是皮不嘛，有些皮皮你来不啦？啊，下雨，就那姑娘的，露露，只要拉皮罗，就那到哪怕。 啊，姑娘今天哪个家来上班了 ？OK，OK， 下午 OK。 OK， 慢点加油嘞。 OK， 姑娘拉皮罗的，记住点嘛嘞。 OK，OK。 别再下雨了，就那皮好没。 OK， 今天晚上问老婆啊啦，第三第四个老师，明天加一六三嘛，今天问老婆说了，都是两天是两。 呀？ 哎，不嘛对喏，看明天吧，都是用钱。 OK， 哎，不嘛加一六，不嘛啊，看明天啥子嘛，来钱嘛来说呢，都包包，都加点子包，都加点伢子，别人都来没说呢，钱没好多，喏，给，还得上，一直讲慢那叫你提点礼物，明天变喏，变。 三妹，不嘛是两个， 哎呦呀，把给咱。 哦，妈咪也最近都得过，哎，靠开来了。 三妹，你今晚不都来过？ 哦，咱是要到毛毛蛋嘛是？说到这里，哎嘛拉小爷的。 哎呀，你把拉老大，老师这些呢，也没戏，姑娘的面差不啦，好啦。 不服呀！哎妈，不要告诉，走，阿拉妈咪也陪过来。 哦，你讲别家的有你比过，喏，有你。 嗯，三十一四年嘞，八片里拉来过耶。嘿，姑母忙真。 哦，好的。 哎，什么没得钱，哪里拉太啦？ 啊，没太了吧？我不买，我妈咪也哩，人家家也哎，我拿给娃的，不要告诉干么路？ 哎呀，把给咱来陪陪，陪咱嘛要讲那么个，现在了，通常没过。哎，要家伙交费眉毛越白了，没牙无关，你哪来了？ 哦，不嘛，我这戴的鼻龙啊，鼻龙被你扎了。啊，不对，我就把困白他妈的。 八卦，哎呀，八卦呀，八卦，你八卦了？嗯，都我撸的龙，撸的龙，七八岁出来，俺谁的哪位？ 哦，我的，八里香彪你家的，都家么刚，都家么刚。 没俺把写的不，好了。 哦，哥，第一娃了，这妈个彪给你了，啥事呀，如哥？真多吧嘞，走路这妈个刚毕业呀！ 哦吼，不嘛，表演来着过，嗯，表演来查，我见我没打过了，没个说话来的。没准我你那看个的，记住的话没么吵着。 哦，都哎嘛，他没得卡啥物事嘞，一些我人嘛对的，你得做对了呀嘛，嗯，这差劲吧先。 哦，不嘛，没个哭着表演呢不，我阿亲你个来点。文武一个来问，你家的哪个公的花就都摆六茶杯杯出来的包呢？哪个嘛收钱那包里？ 哦，卢叔了，对单看啥的？啥钱那么啥呀？我钱那么微呀？多花钱那么多呀？大牛这个，谁来那边去看他的？哪些哪？ 哎，哎里哪个嘛？谁来人家这的？喏，谁来我弟？明个天空你来哪？花的呀呀骗你的哪？好的嘛？ 谁喏？亲自干掉了，啥意思呀？比比，一点点掉，没事的。 哈哈，但是了，拆了，拆了嘿！江生那个得意的面面的，前世有那么隔壁的抢你了，家昂掉了，家昂掉了，管没啥。哈哈 是啊， 张家妈也表来点钱。 嗯， 明的明呢，有的要张我来那边，可能有可能属于靠多来的。 八卦啊，这胡搞没几年吧？ 好点些， 都明下打的米个明瓜，后来皮阿姑就属于抓了嘛。 好点， 一点没没呢，三个没够路，比如来钱啊，来你家了，没来，喏，没有人来抓起来。 哦，下地地上对你嘛 哦。哦，没该钱了，亏你一亩都天下了，我瓜。为好门的要那么包饺子的我光包饺子的不？ 看见多大的屁没地方要下哎！啊，酒店江南的你娘家不？ 那嘛你娘没光，江南江南的要往哪里？江湖多臭，臭嘛起来俺妈的修，没多不？喏， 下来 又江出来， 身上六百钱， 我说话多呗？你来干那个多个？阿龙十天没嘛屁没？ Jesus did my shit. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay,在古来都来过，过年掉皮变了呀，那不行，好不了了。 对吧？我啊，帮我等着带呢，过年也皮变了的时候。 现在路边来着嘞，南阳里面的名士，南阳里面的，在皮个跟那个钱好多。 哎，那讲对了不？我这带呢就要晒皮变了了，我那辣椒面嘛啦，我那辣椒嘛没出来帮忙打的。 表演来着，过年表演来着。 没啊，没啦啦的，这个呀嘛，带雷曼的吧，哪管？嗯，妈的，这妈个新楼，人家上米里用他背的，还路表现的路。嘿的嘛，以前不就讲嘛，对面路在长沙的搞木管哪来了？ 哦，这个破马路个哩，三万来嘛没，十公包嘛几了，起来出来的，不生伢的心，不生伢的。 哈，咱出来啥个嘞？咱是要打个鱼来吧啦，咱是要干嘛找来吧？把路没好个问干你的，嗯？ 是啊。你还中意哪一边的跑呢？ 哦，风南是了，南风车可能在欧车来跑车打的挂。明早这样打呢，赶路一时就给把办了，路人边，路人面，路人面都办得了挂。哈哈 哈。好的，时间啊来得，点啊来得，现在这么那个来是不热情啊。 哎嘞，接接接路，学生太嘛太，但侬也看了，阿公嘛，我们谈了懂吗？那木块等于龙门庙个四楼来比。为什么没呢跑家的了喂小家没事吧无论这么就弄你的没嘛的要个啊人的够有人的够只有破了发生的嘞我刚刚没遇到好没 哈哈哈哈哦比如那个的是没比如没那么嘛南北国际没说可离得样的说别出来的阿妈都妈妈好哭了表给了你现在看我有名打我江湖他给呀了这么丢了 慢慢慢慢哎，那个不对，嗯，哎，你都接下来了不对嘞？你不话对，那不话呢？大不话，我不爱听的。啥大爷？不咋地，事情来了。你打的哪里？弟妹，我妈，牛仔们们别么当不然我见地偏，哎，偏来地里我一浪帮兵撵路路，越哦，看谁能偏拉着嘛？半年来路，弯弯的路。他后面不完美，这边不嘛，喏，啊不问不问嘛，半年来都有，没听见，我不话过没来过嘛，可那这个家都见不过喏，没得理差。 哦，小家伙包露露，弟妹，那不才包来着，那可能想拿来嘛来些。 哎，那没话，咱咱你本人，啊对有大有熟的，没么包谁摘过？比如啊，现在你比人清楚了。顾金的牙高啊！ 顾金的牙没高呀，这妈的八片的了。 哈，咱没个面地走你嘛不，哥哥地走你嘛不。 走走走走，现在是你，你留我你来，那不那啥片的嘛呗。 哈哈哈哈 哈。第二，说说呗，现在这嘛，人会在高没，别没来这嘛子。 啊，别没来这嘛子，好了。哈哈哈哈哈。嫁了瓜不骂呀，嫁了瓜喏，哭嘛来打我没我压着我，免打我免这么整。大哥哥，你爸妈太善良了，你爸妈没见着那么多， Min bala min cai ya wu, cut tuan ni. Cuma ga, pun dah lue bi, selah mui ni ada mige si mige. Eh, naga le, tanah wasu kulu bi kuat. Macam ni yang cai de dia yang muda, cai de dia aku yang ane jauh tak kisah pisin. Mui si mangan ni mana, naga si mangan apa? Kebab macam ni muka ni. Oh, ha ha ha. Siapa di logo? Mama ya. Tua me, tua me. Cuma pesi tinggal ni. Eh, cuma bapa, aku lo biarlah ni. Kalau aku luju na, kalau aku ngah, tambah deh sesi lo, kau tak lagi deh lo, macam ni, no? Ngah ni ngah saya sekarang yau yau, ngah ni ngah tu buku yau yau sura nyinzu ma, nyinzu ma biar deh, macam deh yau yau leh ma. Ngah tahu tayin, tiga leh deh, anaga suyan lo, ngah tahu leh deh suyan lo hi, dah jangan kau tak lagi deh, tau tak? ไอ้กว่าเมื่อตะชงตัวเรนี่เลยงานเนี่ยผมมาจีเจสกันมาจ้ะเมื่อตะชงกุลีตัวปูรากูผมมาลงมาไม่ตีกูกว่าไอ้เด็ดดาสวยพี่เอ็งก็เส้นตัวอ๋อกุลีลูกจีนเดียวงานนี้ต้องอยู่งานเปล่าเลยไอ้ทุกลูกจีนเส้นยังไม่กว่ากุลีพี่มีกูสั่งกันเลยก็ชอบเพี้ยท่าเลยฮะเว้ยไอ้เราตุ้มยาวงูเบี้ยบีเราคู่ใครเนี่ยลิอ๋อคู่ใครเนี่ย ไอ้เนี่ยอะไรงานอะไรเส้นยังเนี่ยขาดอะไรลูกมาเต่าเต่าไปเนี่ยไอ้เนี่ยมาสาธิตให้ฟังไอ้บีดูแลก็ได้ดีแล้วเนี่ยโคตรคู่เลยเอาไปดูไล่แค่นั้นเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างเนี่ยน้ามาสิเดชเชนอะไรเนี่ยสวยอย่างนี้อุ้งเส้นบุ้มมีเสียงเลยยาวตีด่าเราละฮะอะไรเนี่ยเสียวพันน่ะลูดามุกอะลูเจมุกอะไอ้เสียวมาตีกันนี่เสียวอีกแล้วมามองด้านเนี่ยบูมารุกะมวยง่ายอะไปบีกเลี้ยวคู่ใครน่ารู้ทั้งสุดตัวละไอ้ตีกันนี่มาดู လိုအားရှိတယ်ပြောပါစေကျွန်တော်တရားလုံးရှိပါသေးတယ်အမကကိစ္စရှေ့နေငါ့ဖို့ရွှေမျိုးရဲ့စီအကြောင်းကြားဖို့ဘာမှမပြောဆရာရဲ့ဘာမှမဟုတ်နဲ့နော်ဆရာ ဘာမှလုံးနေစမ်းမလဲကွာတရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကိုတော့ထိုက်တင်တယ်လို့ခံရမှာပေါ့တကယ်လို့များငါတခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီကလေးကိုသူတို့လက်ထက်ကိုပြန်ပါမပေါ့အောင်မင်းကြိုးစားကွာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ငါသားလေးလူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်လာအောင်နင်းနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်လိုက်ပါကွာအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းလိုက်ရင်မနေရမယ်ကွာအေးငါအိမ်ငါခြံနေရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ရင်းနေပြီးတော့ငါသားလေးနဲ့မင်းနဲ့အတူတူရုန်းကန်ကြကွာဆမ်းမြနော ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်အဲ့ဒီကလေးဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာတောင်းသူတို့ဘက်ကလုံးဝမသိပါစေနဲ့ကွာမင်းလက်ထက်မှာဒီကလေးရှိတာသူတို့မသိစေနဲ့ စိတ်ကြပါဆရာစိတ်ကြအဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အဖေအမေကိုတောင်မသိစေရပါဘူးဆရာရဲ့ ငါစိတ်ချပြစီကွာ I'm sorry. 今天曼德勒教导一批阿婆呀，不必细致罗办哦。哦，路里阿勒有难有路，别为 过交通了呀。教导一批阿婆呀，你带细腻啥吧？今天蛮好吧？ 这边得教导一批阿婆，家人过一天呢不忙，等一下来边。就都看那种的乖乖抓大个嘞，这批阿婆都蛮木拉的。 好吧呀， 路面哈，谁来耽误看那米？钱拿来耽误了，我看人家无所谓，慢点一边。我们交家铺的单位来，我看哪有事了，得给买那表。 设备，设备表啊，设备。过以前呢，不买的话，最后面抓的了。领导也加到了，怪多加的喏。过以前看呀，刘三木那种厂家抓的呗。 给把瓜，谁们刚家的表没完的了。得给人家别洗掉了，不买没瓜。后来啥事也大，忙忙的呢，啊，地里就来不得。 他呢，过以前呢，不买呢，家的可厉害了。把这里嘛，没加完了，没表完了。 我听到的可累啊，三年是嘛，西面都听哪个过？三年了嘞，车也漂比谁难难嘞，都是不会有，要听嘛那漂多了，你帮我们那弄弄。 哎，好的过。 เสียดีแต่จีจาเราหมาคู่ที่ไม่ดุเสียดุข้าปีลุลุจะมามาในลุงยองอะไรอย่างนี้เสียเดี๋ยวนี้จะมาเราเตี้ยมาไหมไอ้กว่าไม่อะไรจะมาอีกมั้งก็คุยด้วยอะไรเนี่ยเล่นแต่ขาเล็กสุดแต่ข้าก็เลยเสกโอ้ลุไล่ไม่ได้กว่าคุณลุงก็ไม่มาอย่างคุณลุงคุณลุงเสียงวุ้ยลุจีลุไปไว้ไปทำลุกว่าเสียนะข้าทำไม่มาอย่างข้าทำบาลุลุบากยามาเราไม่ได้หรอกเก้คุมารุพามาพิมพ์นี่เลยหรอที่สัตว์จะมาด่าเวทาเอ้เสียงพามาเต็งลงเลยใจยังหัวจะมาได้แค่ไหนจะมาซีเจเน่ได้น่ะเพียงหรอข้าไม่มาโอ้โจเต็งบีโร่เลยสิว่าอย่างเท่าโน่แต่เลือดจะชอบเลยพี่เนี่ยโอ้ไม่กว่าอ๋อเสียงอะไรจะมารู้สัมมากันไม่น่าต้องเลยพี่นี่เลยมาห้องน่ะเอ้ใจใจเสียงสุดจะมารู้แต่สั่นแต่นี่ละเท่าไหร่แล้วป้าตัวมาตุ้ดยาวเช่นนักขุจ่า ดามิเฮซุตะชาเสร็จดีกว่าสบอนะซาบีบีขอซ่าเรามาจีรอตูแลแนเมจจะมารุตาดิแลตูเตียวตะชะคุบนะเจ็บเป็ดลุญาจ่ายจิเฮ้ยไอ้นาเรมิอยู่ไลซามะ สามีอะไรดีมั้งล่ะชิวอะไรกันล่ะชิวอะไรดูมีอะไรวันนี้วันนี้ว่ากันล่ะสามีงาบ้ากว่าไม่เจออีเจนอีเจนมาฮะเจ้าเสียเอ๋วันอะไรเจ้าเสียเอ๋ดีแต่เนี่ยมาเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวมาลาลุอ๋อท้องเจ้าบ่าวมีอะไรมีดุยเดียร์ละกว่าอีกว่าท้าท้าบ่าวเอ๋งาท้องงาเจ้าดอกตะทงกูไล่ล่ะละกว่าฮัลโหลงามากันเลยส่งตัวดอกเบ้มาตื่นสานะชาลุมีอ่ะมีนู่นเสียเอ๋เนี่ยมันเลยเป็นมา อากงกูนี่เลยสวาร์ล่ะกว่าอ๋อนี่ทำไมไม่เล่นลูกพี่เนี่ยเลยไม่ว่ามีอะไรใส่ดอมก็มึงกว่าเสียท้องจ้าตัวเราจะนอนเล่นตะทงไล่ตัวไปเต็งสิ่งผมยังพอแก่เลยเสียเต็งสิ่งพอแก่เอ็งเนี่ยเชียงหูยองมียองมีอากูเปลี่ยนพี่เราใส่กันนี่พี่เราเคลียร์หูจังท้าไปแก่เลยไอ้ตัวเส้นนี้ได้ยังมาเว้ยก็ได้เขียนอ่ะพี่เสียมีเนี่ยได้ไหมเสียข้าจูเรียกวิธีนั้นเลยไอ้ยาเทมาผมมึงเล่นกันละคุณดีเวสสวาร์ล่ะเสีย พี่มาพี่อะไรสามีอะงาก็ท้องจ้ามีงาข้าจูทุกพี่ก็เลยสู้เลยอะกูเต็งเสียไม่มาเลยกว่าเอ้ด่าเนี่ยไหมตู้กูเจ้ามาทุบบีบรรดาเจ้ากูปูไล่ด่าไอเจ้ามาหนีไปลุ้นเนาะยี่เจ้ามัวจะมาตู้นี่เราลุกบีอะกูเป็นงาจะได้จะมาไล่กันเลยบีกูจะรอหน้าเมจีละเลยจักก็เต็งเต็งเสียสุดละตู้อาเวสียเอ้ฮู้ละฮู้เดียสิอะหนุ่ยลุงอะตาจีมายะท้าขนาดยะดง เสียพ่อมาสิ่งที่เสียสุดยอดอุตส่าห์กัดทาร์ดไปเลยนี่เข้าใจเสียบ้านเรื่องนั้นไหมก็ตอนนั้นอุตส่าห์ว่าสุดละเข้าใจเสียเข้าใจเข้าใจเอ้ยจันโอโร่ตะข้าวมันจีบีกับว่าเสียเนี่ยนี่สิตุยเอี่ยเรามาสุดละตุยอะไรเปล่ามาเว้ยก้าวหนีเนี่ย Kelia tosha barang ni, lima muk biasi je siapa. Ani nasi belu mah siapa nama tu ino? Jauh tu pun belu, jenuh ye tahu dah pasti. Wen dah lagi dah, sama ya. Ngah dah lagi kulu. Saya kau nak jauh pilih ngah ngah mesti yuk mah kuah. Minjau lu lah ngah sini sini ngah dah sura di leh. Kau hari siapa mah jauh milih kuah? Oh dia, mana muk belu mah? Kau mah lu dia leh. เสียเสียกองดีเนี่ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรวะอีช่วยยังไงวะอาเป็นมาด้วยมันมีมาหมดหัวอาเป็นมันมีดีเว้ยตัวเล็กนี่ก็เลยไม่ได้อุ้งสุดหรอกท่านนี่ทำมาวะงาท้องนั่งวันก็รอบูมารู้อุ้งสุดก็ยังทำมาหมดหัวละโอ้เป็นเนี่ยเปลี่ยนอะไรตัวเล็กใหญ่ดีแล้วใช่ละใช่ดีแล้วใช่ละตัวรู้จักเบี้ยงยามาลากันยังจะน้องก็สกัดทำมันเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอ่ามาเลยไปเลย รู้เรื่องก็หัวเราะอาเจนได้ไหมล่ะหกเดือนเสียหกเดือนเสียยี่อุตวาก็รู้ว่าเสียเองบางวันนั้นเนี่ยผมมาดูว่ามวยสักครั้งนี่นั่นหมายว่าเปล่าไม่ใช่ละใช่ไหมอ๋อนอกจากตัวมวยคลีริว่าหุ่นกันใช่ไหมอะไรเปล่าไม่ได้ฮะอ๋อเปล่าไม่ใช่เนี่ยเสียก่อนเสียตาเปล่าไม่ใช่ฮะเอ็งว่าเอ็งยังเหนียวเอ็งยังเอ็งสัวแล้วกว่าฮะนี่มีลุงเนี่ยเยอะจนนี่ว่าละกว่าเฮ้ยบ้านมีสินะมีสินะเราบอกว่าอุลี่อ่ะ เนี่ยเดี๋ยวเราจะน้องโมเกียร์เอาเฮ้ยเดี๋ยวรู้พี่จ้าเลยกว่าแกว่าพี่มาพี่ส่งเจ้าเจ้าฮัลโหลเฮ้ยไอ้ด่าจะช้าลงมาหูกว่าจะเชิญว่าจะรอกันมาหน้าเมจิพี่จ้าจะใครด่าสายเสียเย่จังสุดละดูบ่ฮัลโหลเฮ้ยอู้นี่เนี่ยเดี๋ยววันดาวเลยจะน้องเลยกูพี่จ้าจะกันยังไงเอออู้พี่จ้าจะบุหรี่ต้องเอาไหมกูนี่วันนั้นอู้ยาวเลยกว่าฮ่ายาวเลยนั่นเนี่ยสรุปว่ามิสกาลิสบ่าวกว่า โอ้โหจริงเอเลมันรู้สึกว่าอยากทำอะไรวะเชื่อใจกับพี่ผมรู้ที่เราเลี้ยงดีลูกไม่เนี่ยไม่เลี้ยงมือยงแล้วเสียตัวก็นั่นแหละคนเลยตัวเองก็ทำไม่เนี่ยมาช้าสักกุมเดียวมาเนี่ยผู้เรียกสามีบอกไม่จูบีท่าสุดีไม่บอกไม่เสียพี่ว่าทำไมเจอเลยซาเลยพี่ว่าเอเดอร์เลยน่ารอดูเอเดอร์ตัวเสียจะนอนไม่ดีนอนเลยนอนยาว จีนอะไรทำไมนะรู้ได้ท่าวแต่อุศว่าไม่รู้สิไม่เป็นเลยจีนว่าพ่อแม่ไม่ดีกว่าอุศว่าไม่เอาอยู่โมเลนอ่ะพ่อมาเลี้ยงอุศว่าไม่สนใจเต็งเราไปทุจริตเอาถ้าจีนว่าตั้งแต่ชัวร์แล้วตั้งแต่ชัวร์ไอ้ที่ยินมาดีกว่าพ่อมาไม่เอาเออจุดว่าเจ้าหนุ่มสุดเหตุผลไม่อุลี่อ่ะถ้าดูเก่งใจได้เด็ดหัวไปกว่าสามีอ่ะเออดูเก่งใจเด็ดหัวไปเด็กไม่ดีก็เราลงวันยินแล้วเนี่ยบ้าละฮะ 我嘞，今朝天气蛮冷的，没啥呀。都没留着这，你出来。都是家里的，咱们收留的。哼，我爸，俺是我爸，干嘛？你给咱弄啊，屋里当的，喏，好，一起进来没你，喏，好，给到，你一边，你俺那边干嘛嘛？好的，到到一起，一起。是啊，比比来了，先买呀，先，开眼多少一个，便宜的玩的先。俺头那叫高比，喏，俺弟弟俺那也给比玩。 明俺这睡着呢，帮咱用药膏来睡了，那都靠点药么看不嘛，俺俩俺睡着。嘿，刘磊，明天我这天的表情，看我面。 好个，俺们来没事吧？哎，业绩的六点多，他表来什么话？啊，六点多没了不？俺们表嘛，这些个，我就跟那别的嘛，我们看我们表啥的啊？俺们表嘛表，几级来的瓜？这些个把那瓜，都给都把钱的准备。他们要是干着了，搞我表吧表，再问你，问你那表，谁也不想被问那家伙那边，六点嘛，中间的吧，把家嘛来嘛表，俺们来嘛表那了，我要家，我要搞搞搞表，那个，明俺亏嘛，我们忙不透了，明天再给俺记不了了嘛。 啊，啥子呀？我丢了啦！如果路上啥？啊，看不到。 嘿嘿嘿，干嘛？我这里咋没有？那边嘛来啥呀？啥子呀？俺在手机上，我来电话没出啥你的。那边没有，那么就我家。看不到，你没得路呗？这哪个啥子呀？你的？你这个门里咋包的？哈哈哈！你没嘛包过？以前是来啥子呀？你哇？你俺们那边像以前的哇？你俺啥子呀？你是来啥子呀？个毛蛋包？好了。 哦。 垃圾大招，美好随行一个，走马送大不离的啊！最后大不过，最后大不，对送中国片面的不哪里过？ 就做这块龙岸的闽南下里的呗，对没对着嘞？晒晒年年几万了啊！哈哈哈！还有 什 么？有，我给多少钱？ 我的。 哎，我家的杨春菊羡慕，没那手拿了吧？喏。 来不来克里？ 咦，顾云天，谢克里的苦，克里的苦，排长吧，排长吧，你们怎么克里有苦啊？都都， 我当时没六年九嘛，是说，我一年来得一头比顾九几个人，后面当时没六年九五家了，他没比克罗外头看，嗯，到了有嘛不是的路的呗，路是艰难的哈，俺那么干。我干了这票，我们干 了。嘿，来呀，你跟我拍了，拍的，我漏水呢。 这老骚干净了，光盖房，盖房。 啊！出来，出来啊！啊，出来，光出来。盖房，叫我，别叫我。快！是。啊，我来这里啊！我下山我。 嘿，来我一个，来我一个。也没漏家嘞，也没漏家嘞，人老公没。 啊，这种东南亚来着，光顾地多嘞。 对好的，哈，明天不录不等你了， 你来干嘛？今朝有养老的爱在外边，今朝是有来家来拼吗？ 这是八公里不？ 好不嘛？一百里，你要过的瑞士，那不冷的大不嘛？妈妈的手里自个家来了，那得给我打包了不嘛？得给我打包了，喏。谁的那点我的那面都听见了没嘛？你估计我是在做我的事情呢，嗯？那把妈咪是在做我的事情，他都拿了，记住了不嘛？记完了，啊！大妹，我去表姐那个，我大姨爷、六伯爷一堆，你妈你咋个？那我娘求老了，巴黎我老家来妈咪那边也好，每天在街面上呢。现在来开始留来干啥了？你问我在吃酒了不嘛？你问我在吃酒吧？面包，我咋没人呢？谁？没他米呢？有阿皮阿文，阿苏哥讲的嘞，好哩不嘛？你在家嘛？来口欧巴他你刚刚吃的，没吃呀？没吃的呀？阿古明星嘛，心里的神灯，神灯神啊！免打挂了，免打，免打，没人啊，没人怕人家，你别人问那个天灯路，一路的也假嘛，俺们得问问他们那，我怕别看见了，免打你的挂，谁来信啊？免打你挂， 谁在这里？这么大，后来故意的， 心里有，另外心里有。阿拉没人住。 哥的，这怎么打嘞？马狗咪，这有的虽然路么慢嘞，路么散嘞，路上过夜前我来送阿女。打理我嘞，路儿人家那么便宜嘞，偏不叫这马里，这马真是个命。白门嘞，这妈也没意思。白门嘞，这妈接住媳妇娘家的，姑奶奶接病，妹妹也病，那都妈给又塞塞俺们老苏的。爷爷不晓得，爸爹在过来，只要妈我再撒开了眉毛，可。 不买也做咖喱饼，我真心的受不了你了。咋咋不你？你妈妈咋的？你妈妈的？没有，没没有，快乐，快乐吧，咋的？ 哎，不嘛。不嘛，把这把这逮着了。不嘛，不嘛。哦，这干啥？我表奶奶完了。谁家的不嘛？谁家的瓜？不罗嘛，这个有你也收家的，交吧我了不嘛？嗯，我你也收家的，不嘛交吧我了。 我你说表奶奶，今朝爸妈拿不来五表，今朝新表我你新表我五表。 哦，刘丽， 表， 明我。不拉了谁拉花给了妹妹啊你喜欢的老家就比本生活高的不骂不骂的话那妹妹的不骂妹妹的话 表妹妹妹妹别说了一下妹妹别说了一下妹妹到这边了吗这各种标准你还来把了妹妹打不了别人来了打不了别人来妹妹 一个啥的一个外挂第二年了皮吧面包户不都记得送那些书的你打击你打满也第二户你们端下的不慢的不是你们刚拼命的阿妈妈大姨妹但第二也是看一下都这个屋里都这个面对吧你那打了比了屋里你那打了比了屋管理呀这个你这里阿龙啊你比较那干的路嘛没得分的我今年能用你比较老干哪里过嘛你大木沙拿木给你的你比较江边高木片你的沙哎小马的路江八级的江七遍你遍你大字的吧回来片片我们干的你比较说的以前一堆的吧不要送你了吧不要送你了吧那些都小马的江哦不卖，我是人啊，我别打人，钱我来哪里的？你也收家的，家送到门口吧。 顾牛，顾老， 你的钱我明天就打给你收家的，收别吧嘛，干别吧嘛，不嘛，干别吧，你们收那些干那些的，收那些干那些，你也没工资的，你我最多就比。啊别等你看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来看来 咱们拿新个家的，不买也收噶吧？嗯，收的。第三栏里吗？啊，土地有上，咱们拿哪里？你那票，学前单面，再来点了。表了在毛二呀，还打毛角土，毛选标。多罗多罗的个，啊，土地有上片，我都占用，就么基地。这里票价也因为看啥么？不买也收噶吧？哦，不买也收噶吧？哦。 不买也说干吧哦。